างเมืองหลวงพบความรู้ต่ำกับดวงติดตามทานทวงหนทางสร้างฝันอยู่ห้องเช่ากินข้าวริมทางทำงานรับจ้างได้ตังค์นิดหน่อยคือความจริงที่ท้าให้ถอยแต่ใจดวงน้อยวันความฝันและคำสัญญาก่อนหักใจลาบ้านเราวันนั้นความหมายไม่เคยแปรผันยังชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้างอยู่บ้านเราอย่างหนาวก็หนาวแค่เพียงกายข้างกองไฟ พร้าวไว้